Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Kantarajt. Witam Państwa. Czwartek, 6 lipca, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Polska krajem bohaterów, sercem i duszą Europy. W serwisie podsumujemy słowa Donalda Trumpa, które padły w Warszawie. Przemówienie jest przejmujące, wspaniałe. To jest nasz przyjaciel. Szef MSWiA chwali służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo podczas wizyty gościa z USA. To był sukces organizacyjny. Rusza ogromny remont na kolei w Krakowie. Polska jest sercem i duszą Europy. Ameryka kocha Polskę, Ameryka kocha Polaków. Tak mówił Donald Trump w Warszawie. Za nami kilkunastogodzinna wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce. Po południu amerykański przywódca wygłosił swoje pierwsze wystąpienie w Europie. Na Placu Krasińskich przysłuchiwał się mu Karol Darmoros. Jestem tu nie tylko po to, by odwiedzić sojusznika, ale by pokazać was innym jako przykład wolności, mówił do Polaków prezydent USA. Donald Trump podkreślał, że historia Polski to historia ludzi, którzy nigdy nie utracili nadziei. Wasi prześladowcy chcieli was złamać, ale Polska nie mogła zostać złamana. Mówił Donald Trump, przypominając agresję nazistowskich Niemiec i sowieckiej Rosji. Prezydent Trump zwrócił się też, jak mówił, do krytyków Ameryki. Stany Zjednoczone pokazały nie tylko słowami, ale też swoim działaniem, że mocno stoimy za artykułem 5, zobowiązaniem do wspólnej obrony. Prezydent Trump powiedział też, że zachęca Rosję, aby ta wstrzymała działalność na rzecz destabilizacji Ukrainy i innych krajów, a także by przyłączyła się do wspólnoty państw walczących przeciwko wspólnym wrogom. Karol Darmoros, Polskie Radio. Donalda Trumpa słuchało kilka tysięcy osób. Bardzo wysoko oceniają jego wystąpienia. Amerykański prezydent urzekł ich swoją wiedzą, znajomością polskiej historii oraz poglądami na współczesne problemy. To świetne przemówienie. Cieszę się, że przyjechał Trump. To, co powiedział, to nas uspokoił. Bardzo dowartościował mnie, wszystkich Polaków i nie tylko. Warto było przyjechać, także jestem bardzo zadowolona. Najważniejsze, że Donald tam mówił o wartościach, o rodzinie. Gdzieś na zachodzie to już po prostu wymiera, można powiedzieć, nie? Cóż, kraj skandynawski. A tu w Polsce jednak to istnieje i chwalił nas za to, że Polaków, że tak kultujemy te tradycje rodzinne, chrześcijaństwo. Zapraszał wszystkich ludzi z całego świata, żeby przyjechali, zobaczyli Polskę, wartości Polaków, życie Polaków. Bardzo ładnie powiedział. Przemówienie jest przejmujące, wspaniałe. To jest nasz przyjaciel. Przemówieniu prezydenta towarzyszyły brawa. Ludzie skandowali Donald Trump i USA. Działania polskich służb podczas wizyty amerykańskiego prezydenta podsumowuje szef MSWiA. Po raz kolejny polscy funkcjonariusze udowodnili, że są profesjonalni i potrafią zapewnić bezpieczeństwo, mówi Mariusz Błaszczak. W świat poszedł przekaz, że Polska jest krajem bezpiecznym, Polska jest krajem gościnnym. Rok temu gościliśmy przywódców NATO, były Światowe Dni Młodzieży. Dziś wizyta prezydenta Donalda Trumpa. To był sukces organizacyjny, który zawdzięczamy pracy 4,5 tysiąca funkcjonariuszy polskiej policji, Biura Ochrony Rządu i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Z kolei szef policji Jarosław Szymczyk dziękował warszawiakom za wyrozumiałość. A Donald Trump odleciał z Warszawy przed 15. Air Force One wylądował kilka minut temu w Hamburgu, gdzie jutro prezydent USA weźmie udział w szczycie G20. Służby w Belgii szukają podejrzanych o planowanie ataków terrorystycznych. Prokuratura federalna przyznała, że władze obawiają się zamachu, a w nocy z wtorku na środę podczas operacji antyterrorystycznej w Brukseli zatrzymano 4 osoby. Skonfiskowano broń, w tym karabiny Kałasznikow. Osoby zatrzymane należały do grupy motocyklistów działającej w Belgii, która ma powiązania z dżihadystami, a siebie określa jako jeźdźcy kamikadze. Prokuratura federalna potwierdziła, że prowadzone obecnie poszukiwania kolejnych osób są związane z tą ostatnią akcją antyterrorystyczną. Przestępcy mogą czuć się osaczeni i mogą zaatakować, powiedział rzecznik prokuratury. Dodał, że służby obawiają się powtórki z ubiegłorocznych wydarzeń. Kilka dni po rozbiciu jednej z siatek terrorystycznych w Belgii i zatrzymaniu Salaha Abdeslama, współorganizatora listopadowych zamachów w Paryżu w 2015 roku. Terroryści zaatakowali na lotnisku i w metrze w Brukseli, zabijając 32 osoby. Obawiali się oni zdemaskowania przez policję i dlatego w pośpiechu zorganizowali zamachy w belgijskiej stolicy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec jeszcze o wielkim remoncie na kolei w stolicy Małopolski. Przebudowywana będzie trasa z dworca głównego do Podłęża. Przy torach rozpoczęło się wycinanie dzikich krzewów. Za kilka dni ruszą prace budowlane. Przebudowa potrwa do 2021 roku, wyjaśnia Rafał Zachuta z PKP PLK. Ten tor, który jest dostatecznie zmodernizowany, powstanie dodatkowy tor między Krakowem Głównym a Krakowem Płaszowem od ulicy Kopernika do ulicy Miodowej. Ten tor będzie na

Panowie, na ten czas powinniście zwinąć te banery. Nic nie widzę. No nie widać, ale ważne, że jesteśmy. Ladies and gentlemen, we'll begin our program shortly. Relacja Ewy Dudzińskiej za kwadrans. Donald Trump odleciał do Niemiec, gdzie weźmie udział w szczycie G20. O tym wydarzeniu opowie Ernest Zozuń w Trzech Stronach Świata, kwadrans przed 17. A w audycji popołudniowej mamy także stały element sportowy. Po 17 biegam, bo lubię. Jak w każdy czwartek. Tak na marginesie, dziś w Warszawie łatwiej było dobiec niż dojechać. Jak dziś się jeździ po Warszawie? Koszmarnie. Polsko-amerykański będzie także dzisiejszy reportaż. Wyspa Nadziei i Łez. O swojej Ameryce będą opowiadać Polonusi. Nigdy nie przeżyłem takiej nieprzyjemności, że nie należysz do nas, czy dyskryminacji. Ja jakoś tak szczęśliwie obronną ręką przeszedłem, że ani na studiach tego nie doznałem, ani w pracy. Ludzie tutaj nowo przybyli czasem narzekają na to, no ale ciągle ta Ameryka starym mitem przyciąga. Wyspa Nadziei i Łez. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 11 minut po godzinie 16. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Afternoonowa, chciałoby się powiedzieć, audycja Zapraszamy do Trójki. Jeżeli Państwo chcą powiedzieć hello, nasz telefon jak najbardziej do dyspozycji. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 16 minut po 16. Donald Trump wylądował już w Hamburgu, gdzie jutro spotka się ze wszystkimi najważniejszymi, bo tam szczyt G20 się rozpoczyna. O tym szczycie Ernest Zazuń będzie opowiadał za pół godziny. A państwo w sprawie dopiero co zakończonej wizyty? Było to przemówienie, które podniosło na pewno nas Polaków na duchu. Zobaczymy, jak to dalej będzie się przekładało na stosunki polsko-amerykańskie. Mam nadzieję, że te wizy będą jak najszybciej zniesione. Tak trzymać, no i do przodu. Tak analizujemy, co prezydent Trump powiedział, ale przecież on już nieraz mówił coś, co nie miało w ogóle pokrycia, albo mówił coś, a później mówił, że wcale tego nie mówił, albo mówił. Generalnie fajnie, że prezydent nas odwiedził, ale w poniedziałek i tak trzeba będzie iść do pracy. A, czyli traktuje pan ten dzień trochę jak weekendowy. Jutro trzeba iść do pracy, bo jutro piątek. 22,7 albo ZD3 małpa.polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Gdy mówi prezydent Stanów Zjednoczonych, z uwagą słucha go cały polityczny świat. Dziś Donald Trump zabrał głos z Warszawy. To ważne, tym bardziej, że było to pierwsze publiczne wystąpienie amerykańskiego przywódcy w Europie od czasu jego zaprzysiężenia. Już teraz w studiu jest Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Który przed chwilą jeszcze był na placu Krasińskich, na którym przemawiał Trump. Powiedz, co mówił prezydent, jak został przyjęty? To było bardzo gorące, entuzjastyczne przywitanie, które dla Donalda Trumpa z pewnością było miłą odmianą, jako że na co dzień jest ostro krytykowany i to tak w Stanach Zjednoczonych, jak i przez wielu polityków w Europie. Na placu Krasińskich było inaczej. Kilka tysięcy osób jeszcze zanim amerykański przywódca pojawił się na mównicy, skandowało jego nazwisko. Później jego przemówienie także wielokrotnie było przerywane przez publiczność. A jak wiadomo, Donald Trump potrafi porwać tłum i dziś było nie inaczej. W pierwszym zdaniu stwierdził: Ameryka kocha Polskę. Później w różnych miejscach swojego przemówienia dodawał między innymi: Polska nigdy nie zginie, Polska już nigdy nie będzie sama, w Polakach postrzegamy duszę Europy. A pierwsza część przemówienia poświęcona była polskiej historii. Trump mówił, że Polska mogła zniknąć z map, ale nigdy nie zniknęła z polskich serc. Wspomniał rok 1918 i zbliżającą się setną rocznicę odzyskania niepodległości. Później mówił o wojnie polsko-bolszewickiej roku 1920 i w końcu o napaści nazistowskich Niemiec i sowieckiej Rosji. Przez dwa wieki Polska była ciągle atakowana, a także okupowana. Jej granice były nawet wymazane z mapy, ale nigdy nie zniknęła z historii, ani z waszych serc. W tych ciemnych dniach straciliście waszą ziemię, ale nigdy nie straciliście waszej dumy. Prezydent Trump pokłonił się, złożył hołd powstańcom warszawskim, których kilku w mundurach z biało-czerwonymi opaskami na ramionach siedziało tuż obok mównicy. Amerykański lider podkreślił, że hart polskiego ducha daje nadzieję, iż ostatecznie na świecie zwycięży pokój. Dla Amerykanów od początku istnienia naszego narodu Polska jest symbolem nadziei. Polscy bohaterowie i amerykańscy patrioci walczyli ramię w ramię w naszej wojnie o niepodległość i w wielu kolejnych wojnach. Nasi żołnierze nadal razem służą w Afganistanie i Iraku, zwalczając wrogów naszej cywilizacji. Co ważne, prezydent potwierdził zobowiązania sojusznicze w ramach NATO, podkreślił, że więź transatlantycka jest być może silniejsza niż kiedykolwiek. Trump zwrócił uwagę, że po upadku komunizmu Polska stała się jednym z najbardziej oddanych członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, odzyskując tym samym swoje miejsce jako wiodącego kraju Europy, która jest teraz silna i zjednoczona i wolna. Tym, którzy będą krytykować nasze twarde stanowisko, powiem jasno. Stany Zjednoczone udowodniły nie tylko słowami, ale i działaniami swoje stanowcze poparcie artykułu 5 o zobowiązaniu do wspólnej obrony. Prezydent USA pochwalił Polskę za zakup rakiet Patriot. Dziś w nocy podpisano memorandum w tej sprawie, a do polskiego wojska mają trafić rakiety najnowszej generacji. Gdyby faktycznie tak się stało, byłby to ogromny sukces, jako że Amerykanie pilnie strzegą swoich technologicznych tajemnic i nawet z sojusznikami niechętnie się nimi dzielą. Donald Trump mówił, że Polska jako jeden z nielicznych krajów NATO wypełnia swoje zobowiązania. Dodawał, że broń i technologie to nie wszystko, by budować bezpieczeństwo. Możemy mieć największe gospodarki i najbardziej śmiercionośną broń na świecie, ale jeśli nie będziemy mieć silnych rodzin i silnych wartości, będziemy słabi i nie przetrwamy. Amerykański prezydent z Warszawy zaapelował też do Moskwy, by powstrzymała swoje wrogie działania wobec Ukrainy. Przekonywał, że najważniejsza dla całej naszej cywilizacji jest walka ze wspólnym wrogiem, jakim są terroryści. Wzywamy Rosję do zaprzestania destabilizowania Ukrainy oraz wspierania wrogich reżimów, takich jak ten w Syrii i, Iranie, i do dołączenia w zamian do wspólnoty odpowiedzialnych krajów w walce ze wspólnymi wrogami w obronie naszej cywilizacji. Donald Trump mówił też o bezpieczeństwie energetycznym i tym, że już niedługo Polska, ale też kraje regionu nie będą zagrożone uzależnieniem tylko od jednego dostawcy gazu, a zebranym na Placu Krasińskich podobało się to, co mówił Donald Trump. Wymienił wszystkich naszych bohaterów, że pokazał, jak ważne było powstanie warszawskie. Tutaj ludzie byli bardzo podekscytowani, tak, skandowali, były jakieś hasła o Bogu nawet, było straszne poruszenie. Donald Trump poruszył na pewno duży kawał historii polskiej, co jest ważne. Powiedział kilka słów o Rosji, żeby Rosja nie wspierała reżimu. To jest tak samo, jest za rodziną, jak i my jesteśmy za rodziną. To są dla nas najważniejsze. Bóg, honor, ojczyzna. Najważniejsza to jest kwestia zachowania wartości przez narody. No. To on mówił, że no, to jest najważniejsze. Jeżeli naród zachowa wartości, zachowa rodzinę, to będzie silny duchem i wtedy się obroni. No. Prezydent Trump zostaje w Europie, chociaż opuścił już Polskę. Jutro w Hamburgu będzie uczestniczył w szczycie G20. Marcin Pośpiech, który był dziś na Placu Krasińskich. Na Placu Krasińskich w Warszawie była także Ewa Duzińska, która chodziła ulicami Warszawy. To, co nagrała, usłyszą Państwo już za chwilę. 22 i 7 trójek, zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71-335. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, mm-hmm. one life. It's one need and I, mm-hmm. one love. Get to share it. Or leave a bad taste in your mouth. You act like you never had the, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to zdaniem pan Trump powiedział dokładnie to, co my jako społeczeństwo, jako naród chcieliśmy usłyszeć. Natomiast to chyba i tak dobrze, że zagrał na takiej patriotyczno-narodowej nucie, bo wcześniej nikt tej rangi nie odważył się tego zrobić. Nie miałam okazji wysłuchać przemówienia pana Donalda Trumpa, ale ciekawi mnie jedno. Czy w związku z tym, że jesteśmy takimi przyjaciółmi Amerykanów, coś pan Trump wspomniał odnośnie zniesienia wiz do Stanów? Ja co prawda się nie wybieram, ale wydaje mi się, że no fajnie by było, gdyby tak wizy były już zniesione. 22,7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Krótka, ale intensywna wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce pokrzyżowała nieco plany warszawiaków. Wczorajszy późny przelot Donalda Trumpa nie był aż tak uciążliwy jak dzisiejsze spotkania. Najpierw na Zamku Królewskim, a później na Placu Krasińskich. Szczególnie ostatni punkt programu przyciągnął dużo obserwatorów. O tym, co mówił prezydent Trump, słyszeliśmy przed chwilą. Do przemówienia powrócimy jeszcze w Pulsie Trójki o 17.45. Chętnych do wysłuchania przemówienia było wielu, ale nie wszystkim się udało. Część przybyłych wystąpienia prezydenta oglądała na telebimach. Nie wszyscy się na Placu Krasińskich zmieścili. Warszawę w samo południe obserwowała. Po ulicach Warszawy chodziła i nagrywała Ewa Dudzińska. Jak dziś się jeździ po Warszawie? Poszmarnie. Brak oznakowania. Chcąc zjechać na Wisłostradę, tak, zjeżdżam w dół. Nie ma żadnych znaków. Nie ma zjazdu. Musiałem pół Pragi objechać, żeby zawrócić z powrotem. Trasy, którą powinienem pokonać w 15 minut, zrobiłem 2,5 godziny. Chcę przejechać. A nie wiedziała pani, że dzisiaj będzie taka uroczystość tu? Nie przypuszczałam, że aż takie cuda. Jakoś się dostanę, jak nie dowrócę do domu. Tędy nie ma przejścia, proszę panią, dlatego że jest kontrola bezpieczeństwa przed wejściem na plac. Tędy nie ma przejścia. Halo, proszę się cofnąć. Stanąć w kolejkę jak wszyscy ludzie, a nie przechodzić bokiem. Niech pan zobaczy podwójne sito, najpierw nasi, widzę, no tutaj prawda, sprawdzają wszystko, wykrywacz metali, a tam jeszcze panowie czarnoskórzy kontrolują naszy, ale to też Amerykanie. Tak, tak, tak. Podejrzewam, że według własnej oceny wyłapują tych, co im się nie podobają. Wydają podejrzani, powiem tak. Pomyślałem, że usłyszę odpowiedź na bardzo ważne pytanie. No. Czy Przemysław Karnowski, to jest koszykarz polski, dostanie kontrakt w NBA, bo ostatnio nie został wybrany w drafcie i ja bardzo żałuję tego. Ja nie rozumiem, dlaczego tę uliczkę nie można wejść. Bo ta uliczka jest dalej zamknięta, a ze względu bezpieczeństwa każda osoba musi przejść przez kontrolę. No niestety. I niestety nie ma żadnych wyjątków. Mucha się nie przeciśnie, tak miało być. Smutna pani jest. Tak. Bo się pani nastawiła. Bo zawsze mi się udaje. Zawsze, a tym razem mi się nie udało. Zaproszenie mam to wejdę? Wszyscy na środku, muszą przejść przez bramki. Czego się pan spodziewa po tej wizycie? To jest coś fantastycznego. Od pana prezydenta, tak, Stanów Zjednoczonych oczekuję, że podkreśli naszą rolę w przestrzeni publicznej. Wszystko ma podwójne. Dwa samoloty, dwie bestie, ale żonę ma jedną. A je, o. Ale za to jaką? Fantastyczna. Ale poliglotka, pięć języków. Prawda? Oj, pani Melania, no jest piękna. Spustą kable porozwijane, zaraz ktoś sobie coś zrobi. Czy państwa, no? Ja mam zaproszone. Jestem guest od embassy. Tak, tak, tak, tak, tak. A on mi mówi dokładnie tak robi. Tak. I może to oni słyszałam. No. To jest akredytacja i te osoby mają oddzielne wejście. Przepuścił pan te kobiety i co? Proszę panią, bo pani mnie tu zagaduje, nie jestem w stanie wszystkich zatrzymać. To ja już, tak, panu dziękuję bardzo, dziękuję. Nie ma przejścia. Panowie, na ten czas powinni się zwinąć te banery. Źle pan widzi? Nic nie widzę. A z boku jakby pan stanął? A ten zasłania. No to niech pan go poszczypie. Już próbowałem. Nie da rady. Nie reformowałem. No nie widać, ale ważne, że jesteśmy. To się cieszę. No możecie robić zdjęcia. Za pan stryk. Pani jest przyzwyczajona, że jest pani atrakcją dla zagranicznych turystów. Tak, tak, bardzo się cieszę. Nawet pani zachęca. Tak. Strój jak się nazywa? Kaszubski. Kaszubi jesteśmy. Cieszymy się. A cieszy się pani, że prezydent do nas przyleciał? No super, bardzo. Tylko szkoda, że nie możemy dojść, bo mieliśmy prezenty, kubeczki z naszej porcelany. Pozdrowienia z Kaszub. Co prezydent nam takiego chce powiedzieć? Żeby zgoda była i jedność, bo to najważniejsze, w grupie siła, nie? Mamy prezydenta. Już niedługo rozpoczynamy. Ladies and gentlemen, we'll begin our program shortly. So prepare yourselves. A potem zaczęła się część oficjalna spotkania na Placu Krasińskich. Hello, Poland. Thank you very much. My husband and I have enjoyed visiting your beautiful country. I niespodziewanie zaczęła pierwsza dama. O pani Melanie Trump jeszcze porozmawiamy, ale to będzie w trzeciej godzinie audycji. A teraz minęła 16.30.

Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1399 zł. Dwudrzwiowa lodówka Electrolux, klasa energetyczna A+, za jedyne 779 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chodzi o komentarze w zasadzie słuchaczy odnośnie wizyty prezydenta Trumpa i zniesienia wiz do Stanów. Naprawdę nie wiem, dlaczego jest to tak strasznie poruszane, jest to jakieś takie ciężkie dla nas Polaków, bo po pierwsze wizę wcale nie jest trudno dostać. Ja 3 lata temu dostałem bez absolutnie żadnego kłopotu. Byłem w Stanach 3 tygodnie, wróciłem i wizę mam na 10 lat. Grupa cała, która ze mną starała się o wizę, oczywiście przypadkowych zupełnie osób, również na całe 25 osób wszyscy dostali wizy. W następnej grupie ponad na 25 osób wizy nie dostała jedna. Więc o co chodzi z tym niedostawaniem wiz? To jest dla mnie zastanawiające. Now I gotta tell you that I've been down, down so low that I hit the ground. Made in Taiwan, Western Sea. Go drunk, go dance, round and round. America. Where's the peace and understanding? Go drunk, go dance, round and sound. All this peace and understanding. Za 18 minut, godzina 17. Donald Trump odleciał, ale w Warszawie wciąż się dzieje. Zapraszamy do Trójki. Bo poza prezydentem Donaldem Trumpem w Warszawie gości jeszcze 8 prezydentów. Przyjechali, aby wziąć udział w szczycie państw tak zwanego Trójmorza i spotkać się z amerykańskim prezydentem na Zamku Królewskim. Na miejscu jest od rana reporter Trójki Łukasz Walewski, który wszystko obserwuje. Dzień dobry, słyszymy się. Dzień dobry, witam. Głowy jakich państw przyleciały do Warszawy? To prezydenci Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Są też reprezentanci Austrii i Czech. Prezydenci z tych krajów nie mogli tutaj dzisiaj być, no ale wszystkie te kraje wraz z Polską tworzą grupę 12 państw zainteresowanych ściślejszą współpracą i to oni dziś w kuluarach oraz przy stole negocjacyjnym rozmawiali, dyplomaci. No i szczyt trwa, dyplomaci wciąż rozmawiają. Powróćmy do idei spotkania. Gospodarzami szczytu w Warszawie są prezydenci Polski Andrzej Duda i Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarowicz. I to ona na Zamku Królewskim przedstawiła dziś w skrócie filozofię przedsięwzięcia, jakim jest Trójmorze, czyli porozumienie 12 krajów regionu. Mocna i bezpieczna Europa Centralna oznacza mocne i bezpieczne Stany Zjednoczone i Unię Europejską. Inwestycje, handel i rozwój. Rozwój infrastruktury, bezpieczeństwo i niezależność energetyczna. To kolejne tematy. Do tej pory mamy katalog ponad 150 projektów. Chorwacka prezydent zastrzegła, że inicjatywa Trójmorza nie jest wymierzona przeciwko komukolwiek, choć publicyści w Europie doszukują się przecież w nim przeciwwagi dla sojuszu Niemiec i Francji. Sporo wspólnych zysków i bezpieczeństwo energetyczne mogą zapewnić tej grupie dostawy amerykańskiego gazu do Polski czy Chorwacji. I tej idei przyklasnął dziś prezydent Donald Trump. Mogę pogratulować waszym krajom rozpoczęcia wielkich projektów otwierających dostęp do rynku energii i usuwających bariery do handlu energią. To choćby pływający terminal LNG przy Chorwacji. W chorwackiej wyspie Krk oraz interkonektor między Grecją i Bułgarią. Dzięki interkonektorom, czyli połączeniom gazowym od Bałtyku po Adriatyk i Morze Czarne, cały region może zyskać na niezależności. I to podkreślił też prezydent Andrzej Duda. Chcemy stworzyć korytarz północ-południe, właśnie korytarz gazowy pomiędzy gazoportem w Świnoujściu, a przyszłym gazoportem na wyspie Krk w Chorwacji, ale chcemy także poprzez ten system zabezpieczyć energetycznie wszystkie kraje naszego regionu. Pozostałe ważne projekty Trójmorza dotyczą współpracy w dziedzinie cyfryzacji oraz transportu drogowego i kolejowego. O Trójmorze opowiadał Łukasz Walewski. I to nie wszystko. Trójmorze spotyka się na Zamku Królewskim, a wydarzeniem towarzyszącym wizycie amerykańskiego prezydenta w Warszawie jest także dwudniowe Global Forum. Spotkanie strategów, specjalistów do spraw polityki międzynarodowej, a także liderów biznesu z Europy Środkowo-Wschodniej i Stanów Zjednoczonych. W hotelu Victoria, gdzie trwają debaty, jest Marcin Gutowski. Dzień dobry. Dzień dobry. O czym rozmawiają uczestnicy forum? No, tematów jest wiele. Była mowa m.in. o bezpieczeństwie w czasach niestabilności. Teraz trwa debata poświęcona transatlantyckiej wymianie handlowej. No ale większość uwagi obecnych skoncentrowało się, rzecz jasna, na wystąpieniu Donalda Trumpa. Skomentował je m.in. jeden z najbliższych jego ludzi, najbardziej zaufanych, jego doradca, były burmistrz Nowego Jorku, Rudy Giuliani. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego żaden z poprzednich amerykańskich prezydentów nie miał odwagi, by powiedzieć, hej, skoro mamy sojusz, to trzeba się wywiązywać ze zobowiązań. Ktoś musi kopnąć NATO w tyłek i je obudzić. O wrażenia po wystąpieniu zapytałem także byłego amerykańskiego ambasadora w Polsce Daniela Frieda. Ja widzę kilka plusów dobrych rzeczy w tym przemówieniu. Po pierwsze, wskazał, że wciąż istnieje coś takiego jak Zachód, cywilizacja i wspólnota wolnych narodów. Zaznaczył, że Polska znajduje się w jej sercu i to jest ważne. Podobnie jak to, że mówił o potrzebie silnej Europy. No i chyba po raz pierwszy publicznie przyznał, że pozostaje wierny artykułowi 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Również zdaniem kierownika Biura Badań i Analiz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Bartosza Wiśniewskiego słowa Donalda Trumpa musiały przypaść polskim słuchaczom do gustu i to nie tylko ze względu na emocjonalny ton, ale także dlatego, że zawarte w nich były konkretne sygnały. Padły bardzo jasne sformułowania, na przykład jeżeli chodzi o Rosję. Prezydent Trump nazwał to państwo z imienia w kontekście ukraińskim, w kontekście syryjskim. Wspominał również o zagrożeniach, których nie przypisał do żadnego państwa, ale na przykład wspominał o cyberterroryzmie. Jeżeli ktoś śledzi, co się działo w 2016 roku, śledzi debatę wewnątrzamerykańską, to może to skojarzyć właśnie z krytyką pod adresem Rosji. Pan Bartosz Wiśniewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jest teraz obok mnie. Za chwilę porozmawia na naszej antenie z nim Ernest Zozuń, a przypomnijmy, że przed wizytą wskazywano, że Donald Trump nie skrytykował do tej pory publicznie Władimira Putina, z którym zresztą ma się spotkać po raz pierwszy podczas szczytu G20, na który wyleciał z Warszawy. Dziękuję bardzo. Marcin Gutowski z hotelu Victoria. Już za chwilę do hotelu Victoria powrócimy. Stamtąd dziś trzy strony świata i Ernest Zozuń. Thank you, far too kind. Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, nigga, make some noise. Get him, Jay. Who you know fresher than ho? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lyrically at. Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like Angie rapping his prime. I'm Young H.O., rap's Grateful Dead. Back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing Jets, Global Express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the fuck you expect? Yep. Grand opening, grand closing. Goddamn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open to him with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see? You can't replace him with cheap imitations of these generations. Hardcore, do you want more? Cook and roll with the Brooklyn Balls. So for one last time, I need y'all to roll. Za 12 minut, godzina 17. Wracamy do hotelu Victoria, ale przedtem jeszcze telefon. Słyszałam pana, który się wypowiadał na temat wiz amerykańskich, że to czemu jest to problem i że nie ma problemu z dostaniem wizy. No ja uważam, że przede wszystkim wiza jest kosztowna. Bardzo dużo problemów stwarza po prostu samo złożenie wniosku. Jeżeli ktoś nie mieszka w mieście, gdzie jest konsulat, tak jak Kraków albo Warszawa, musi się tam udać. I w ogóle uważam, że jeżeli jesteśmy przyjaciółmi Stanów, to dlaczego mamy mieć wizy, skoro oni do nas wiz nie mają? 22 i 7 trójek. A teraz Victoria Hotel, hotel moich snów, jak kiedy śpiewał zespół Kombi, tam jest Ernest Zozuń. W czasie szczytu G20 będziemy omawiać wiele kontrowersyjnych spraw, na przykład ochrona środowiska, handel. Rozmowy się zaczną, no to zobaczymy, co osiągniemy. Mówiła pytana o oczekiwania wobec szczytu G20 niemiecka kanclerz. Zazwyczaj oficjalny program przewiduje rozmowy o sprawach ekonomicznych. Dosyć ogólnie sformułowane są tematy, ale w kuluarach rozmawia się o sprawach najważniejszych. I o nich dziś z Global Forum, które odbywa się w Warszawie, audycja Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Hamburg już od kilku dni można określać jako twierdza Hamburg. Mam nadzieję, że zatrzymamy każdego, kto zamierza przyjechać na szczyt G20, by dopuścić się jakiegokolwiek aktu przemocy, zanim jeszcze podejmie taką podróż, mówi przedstawiciel policji z Hamburga. I chodzi o ewentualne akty terroru, ale także protesty przeciw. Takie jak ten. Podczas którego balon w postaci globu zaciskany jest przez węzeł z lin ciągniętych przez przywódców z 20 państw. Potrzebujemy innej polityki handlowej, innej polityki klimatycznej. Żądamy prawa klimatycznego, na podstawie którego będzie można karać państwa, które w największym stopniu odpowiadają za globalne ocieplenie. To stały fragment gry. A inny stały fragment gry, który zawsze okupiony jest pytaniem, dojdzie do niego czy nie? To spotkanie prezydentów amerykańskiego i rosyjskiego. Moskiewski komsomolec ocenia, że rozmowy będą przede wszystkim dotyczyły stosunków dwustronnych, w tym ingerencji rosyjskiej w amerykańskie procesy polityczne. Poruszone mają zostać także kwestie związane z konfliktami w Syrii i na Ukrainie. Według dziennika Izwiestia, gospodarz Białego Domu nastawiony jest na biznesowe rozmowy w trakcie szczytu G20, a nie na polityczne rozważania o kontaktach z Rosją. Wskazywać ma na to skład amerykańskiej delegacji, w której przede wszystkim będą osoby odpowiedzialne za finanse. Z kolei w ocenie rosyjskiej gazety spotkanie Trumpa z Putinem określi temperaturę międzynarodowych stosunków. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ale ważnych dwustronnych politycznych spotkań na szczycie będzie dużo, dużo więcej. I dużo, dużo więcej spraw będzie do rozwiązania. A w ostatnich dniach do agendy dopisać trzeba było taki punkt. Korea Północna ma być jednym z głównych tematów rozmów. Wczoraj Korea Północna przeprowadziła pierwszy udany test rakiety międzykontynentalnej. W opinii wielu ekspertów ten typ pocisku jest w stanie osiągnąć cele w amerykańskim stanie Alaska. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. A moim gościem jest pan Bartosz Wiśniewski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Więcej jest konfliktów na starcie tego szczytu niż kiedykolwiek. Tam właściwie nie ma żadnej jednej wspólnej części dla tych rozmów. Chyba że słuchamy się w to, co powiedział dzisiaj prezydent Trump na Placu Krasińskich, a mówił sporo o jedności Zachodu. Mhm. Mówił o jedności Zachodu w obliczu ekstremizmu i terroryzmu islamskiego. Mówił o konieczności zwarcia szeregów. Mówił o jedności Europy. Mówił o jedności Europy. Wydaje mi się, że to chyba było jedno z większych zaskoczeń, bo było tych momentów w przemówieniu prezydenta Trumpa interesujących kilka, ale tego chyba nie spodziewali się ci, którzy wieszczyli, że ta wizyta posłuży prezydentowi USA do tworzenia czy inspirowania jakichś podziałów w Europie. Ale do tego stołu, przy którym zasiądzie 20 przywódców, siada przede wszystkim czterech najważniejszych, bardzo skonfliktowanych ze sobą przywódców, bo to jest Donald Trump, to jest Władimir Putin, to jest Angela Merkel, no i jest Xi Jinping, który jeszcze w ogóle innym wzrokiem patrzy na to wszystko. To zacznijmy w takim razie od Władimira Putina, bo tak chyba jest. Wokół tego spotkania jest najwięcej oczekiwań. Z prostego względu, panowie jeszcze ze sobą się nie spotkali bezpośrednio, rozmawiali do tej pory tylko telefonicznie dwukrotnie. Z Angelą Merkel Trump rozmawiał w Waszyngtonie, z Xi Jinpingiem na Florydzie. Otóż w przemówieniu, które moim zdaniem jest pewnego rodzaju ustawieniem przekazu na pobyt Trumpa w Europie, Rosja została przywołana z imienia i z nazwiska. Rosja została do porządku. Do porządku została przywołana Rosja w kontekście ukraińskim, w kontekście syryjskim, w kontekście irańskim. Pośrednio można by się również doszukiwać takich bezpośredniego zakrzyknięcia do Władimira Putina, kiedy pojawiła się kwestia propagandy i pojawiła się kwestia ataków cybernetycznych. Mhm. Ale tutaj akurat Rosja nie padła. Zresztą sam prezydent Trump podczas tej porannej konferencji prasowej z udziałem pana prezydenta Dudy uchylił się od odpowiedzi na pytanie, czy Rosja ingerowała w proces wyborczy w Stanach Zjednoczonych. To jest akurat jego taka standardowa odpowiedź, której udziela właściwie zawsze, kiedy jest o to pytany, a jest o to pytany nieustannie. Więc w przypadku z relacji z Rosją rzeczywiście grunt został przygotowany raczej pod rozmowę cierpką, tak. Przynajmniej. No ale w ogóle nie wiadomo, czy się ona odbędzie, bo doradca Putina mówi, będziemy szukać okienka. I Rosjanie zaczęli to sygnalizować na dobre 2 tygodnie przed szczytem. Czyli może być tak, że panowie się nie spotkają? To jest w tej chwili taka bardziej, powiedziałbym, dyplomatyczne podchody. Kto chce bardziej tego spotkania. Ale to nie jest tak, że Trump nie zostawił dzisiaj furtki dla Rosji, bo mówił, jeżeli Rosja zawróci z tego kursu i będzie się chciała przyłączyć do koalicji państw, które chcą stanąć w obronie cywilizacji zachodniej, bardzo proszę. I dużo poświęcił uwagi, dużo miejsca poświęcił właśnie przedstawieniu największego wyzwania, przed którym stoi z jednej strony stoją Stany Zjednoczone, a z drugiej strony cały Zachód, czyli właśnie obronę cywilizacji. W tej sprawie zaapelował o mobilizowanie przede wszystkim woli, nie tylko pieniędzy. Tak, użył takiego sformułowania. Tu nie chodzi tylko o zaangażowanie finansowe, ale wy po prostu musicie chcieć być Zachodem. Tylko jak bronić cywilizację, jeśli wychodzi się z porozumienia paryskiego, co też jest zadrą dla tych, którzy siadają przy stole G20? Tutaj wydaje mi się, że w tej chwili prezydent Trump ma taką, powiedziałbym, sytuację troszeczkę. Zrzucił karty na stół i tak powiedział, ja mam 3 lata, bo do 2019 roku, zgodnie z porozumieniem paryskim, mogę rzeczywiście uruchomić formalnie ten proces. W tej chwili ja zapowiedziałem, że ja go uruchomię. I to jest sygnał do przywódców europejskich, również do przywódców chińskich, którzy w pewnym sensie nieoczekiwanie, ale wyrośnie na takiego głównego sojusznika, głównego orędownika tego porozumienia paryskiego, mówi, przekonajcie mnie, dlaczego miałbym w tym porozumieniu zostać. Mm-hmm. No i mam wrażenie, że jeszcze Korea Północna została tutaj ważnym punktem na ten szczyt, ale nikt nie wie, co z nią zrobić póki co. Jedno zdanie. Zmieniło się bardzo dużo po teście rakiety międzykontynentalnej, bo w tej chwili Korea jest w stanie razić terytorium Stanów Zjednoczonych. To z punktu widzenia Amerykanów jest game changer, jak oni sami mówią. Bartosz Wiśniewski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był gościem audycji. 3 strony świata. Autopromocja.